por todos nuestros hermanos inmigrantes, por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! Με βρίζουν, παιδάκι μου. Εγώ δεν περνάω, τα παιδιά στο ματάω. Με βρίζουν. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Νέο Αφρικάνο, Ασιάτικο, Οριεντάλ. Ινδιο Αμερικάνο, Αφρικάνο, Μουσουλμάν. Μπλάνκο, Ευρωπαίο, Αβορίγεννο, Αυστραλιάνο. Δίνκο, κοντινέντες, ένα μισμό κόρατο. Έχουν στήσει εκεί πέρα οι κομμουνιστές μια φασαρία για να μην παίζουν βέτα κανένα. Άρα παντού είναι κομμουνιστές όπου σας την πέφτουν. Αυτοί που βρίζουν είναι όλοι οι κομμουνιστές. Ευτυχώς! Μουλτιρακιάλ. Αυτοί που βρίζουν είναι όλοι οι κομμουνιστές. Όλοι. Όλοι. Πρέπει να το 100%. Και γιατί σας βρίζουν? Γιατί αλλιώς θα ήταν κομμουνιστές. Μπίνγκο. Τον βρίζουν οι κομμουνιστές επειδή είναι κομμουνιστές. Αν είναι δυνατόν. Μπράβο στους κομμουνιστές, έχουν κριτήριο, φημίζονται για το κριτήριό τους και είδανε τον κατάλληλο άνθρωπο και τα αντανακλαστικά τους τους οδήγησαν να δράσουν με τον κατάλληλο τρόπο. Πού το κάνουν όμως αυτό? Σε έναν υπουργό που είναι μέλος μιας κυβέρνησης, η οποία κυβέρνηση μας έχει δώσει προοπτική. Νομίζω ότι άμα δει κανείς την μεγάλη εικόνα, θα διαπιστώσει ότι παρά τη φθορά της κυβέρνησης, η οποία νομίζω ότι είναι απολύτως αναμενόμενη μετά από 7 χρόνια, αυτή η παράταξη προηγείται με ποσοστά τα οποία είναι υπερδιπλάσια σε όλες τις δημοσκοπήσεις του δεύτερου κόμματος. Και ότι ουσιαστικά είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη δύναμη που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική. Για να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται γύρω μας, έχουμε σταθερότητα. Και προοπτική μας την εξασφαλίζει αυτή η κυβέρνηση. Νομίζω αλήθεια λέει εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα είπε σήμερα το πρωί στην κρατική τηλεόραση. Πάμε να ακούσουμε την προοπτική. Και ότι ουσιαστικά είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη δύναμη που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική. Δεν σου λέω για το ψωμί, σου λέω για το κουλούρι που έχει 50 γραμμάρια ζυμάρι και του πουλάνε 70 λεπτά το ένα. Που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική. Ούτε κουλούρι δεν μπορείς να πάρεις. Εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική. Εγώ τα έχω, όπως βλέπετε πίσω, και είμαι απλήρωτος και βλέπω ότι πληρώνονταν 5 και 6.000 άτομα οι οποίοι δεν είχαν τίποτα. 13 χρονιές, στα 13 είμαι ελεγχόμενος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι απλήρωτος τα τελευταία 2 χρόνια. Και 5 με 6.000 λαμόγια προστατευόμενοι έχουν βάλει σε καραντίνα 600.000 πραγματικούς παραγωγούς. Δεν είναι προοπτική αυτό. Ένας αγρότης είναι εδώ στο τέλος. Ο άλλος είναι ένας κύριος ο οποίος κάθεται, κοιτάει ένα κουλούρι και αναλογίζεται. Φιλοσοφεί. 50 γραμμάρια ζυμάρι, το έχουν 70 λεπτά. Σκέφτεται και μονολογεί ο άνθρωπος και κάνει συγκρίσεις με το ψωμί. Όλα αυτά είναι προοπτική. Είναι η προοπτική που δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν και είναι η μόνη εναλλακτική λύση η οποία δίνει την προοπτική. Θα ακούσουμε, επειδή χθες ταυτόχρονα με αυτά που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε και μία δημοσκόπηση, την παρουσιάζει ο Στραβελάκης με την Καραμήτρου. Τα πράγματα πηγαίνουν στη σωστή ή στη λάθος κατεύθυνση? Στη λάθος κατεύθυνση 76%. Σωστή 22%. Είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη δύναμη που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική. Επόμενη κάρτα. Οι κυριότεροι λόγοι που αποτρέπουν τους νέους να κάνουν παιδιά εδώ δεσμήνα. 7 στους 10 δεν έχουμε χρήματα να κάνουμε παιδιά. Οικονομική στεγαστική δυσκολία. 37% έλλειψη μέτρων στήριξης της οικογένειας από την πολιτεία. 31% επαγγελματική ανασφάλεια. Και ακολουθούν οι υπόλοιποι λόγοι, ωράρια εργασίας, αλλαγή αξιών και τρόπου ζωής. 68% έχουν σκεφτεί το ενδεχόμενο μετανάστευσης. 7 στους 10 νέους. Είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη δύναμη που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική. 68% έχουν σκεφτεί το ενδεχόμενο μετανάστευσης. Δεν είναι αυτό προοπτική? Να θες να βάλεις το χάρτη κάτω και να πεις εγώ θα πάω εκεί, θα φύγω από εδώ, ήθελα να μείνω εδώ αλλά θα πάω αλλού να βρω δουλειά, είναι προοπτική. Σου ανοίγει τους ορίζοντες, δεν σε κλείνει, δεν σε φυλακίζει σε μια χώρα επειδή έτυχε να γεννηθείς, είναι δικός σου όλος ο πλανήτης. Αυτό που έλεγε χτες ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες. Χθες το ακούσαμε εμείς, το έχει πει εδώ και μέρες. Οπότε δίνει όντως προοπτική η Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε και τα συμπεράσματα της δημοσκόπησης, πόσο ευχαριστημένο είναι το 70%, 7 στους 10. Και με 7 στους 10 επίσης θέλουν να την κάνουν να φύγουν από αυτή τη χώρα, επειδή ακριβώς είναι εναλλακτική λύση η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη δύναμη που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική. Στις φαμπρικές της Γερμανίας και του Βελγίου της ΤΟΕΣ πόσα παιδιά στους 10 νέους στην Ελλάδα του 2025. Και κλαίνε οι μάνες, αχ μοναχές. Κακούργα, Νέα Δημοκρατία. Κακούργα, Νέα Δημοκρατία. Μας πήρες από τον τόπο μας τα πιο καλά παιδιά. Και είναι για το τέλος. Έτσι πιάνει, πάντα πιάνει. Για το μάτιαγμα είναι, δεν είναι για άλλο λόγο, αυτό το πολύ έτσι λαχταριστό και δυνατό και ορμητικό φτύσιμο, για να μην τους ματιάσουμε, επειδή θα πάνε πάρα πολύ καλά και επειδή δίνουν προοπτική. Και οι 7 στους 10 θέλουν να φύγουν από τη χώρα. Αυτή είναι η προοπτική που δίνει η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Αν δεν σας αρέσει όλο αυτό, έχουμε καλύτερη προοπτική. Την περιγράφει με πολύ ωραίο τρόπο. Πιο καθαρά από ό,τι άλλες φορές, ο κύριος Δένδιας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου, ίσως, ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης, υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά. Βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή, η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας. Πολύ απλά, ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, το λένε και άλλοι, αλλά εδώ το ακούμε από το δικό μας, λέει ότι πρέπει η νεολαία να πάει να σκοτωθεί στα μέτωπα. Αυτό ακριβώς λέει, να γυρίσουν φέρετρα πίσω και δεν έχουμε κουλτούρα με φέρετρα εμείς, ενώ τα έχουν οι Αμερικάνοι. Άρα πρέπει να προσαρμοστούμε. Μιλάει για πόλεμο, μιλάει για θάνατο των νέων ανθρώπων. Επειδή 7 στους 10 θέλετε να φύγετε, όσοι μείνουν, ονειρεύονται κάτι τέτοια. Βέβαια και οι 7 στους 10 που θα πάνε αλλού και οι άλλοι υπουργοί άμυνας τα ίδια λένε, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Ο κύριος Δένδιας λοιπόν, με αφορμή την Ουκρανία και όσα γίνονται και δεν γίνονται, αναλύει την αλλαγή κουλτούρας που πρέπει να έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή, η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί, ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εθισμένες σε αυτό το θέμα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια ειλικρινή και σοβαρή συζήτηση. Στο πλαίσιο της Ευρώπης, μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε. Το να ρίχνουμε χρήματα στο πρόβλημα, πολύ αγαπημένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί να αποτελέσει τη μόνη παράμετρο. Πρέπει να συνηθίσει ο κόσμος να βλέπει φέρετρα. Οι Αμερικάνοι να τα βλέπουν, τα έχουν συνηθίσει και τους έρχονται από παντού. Όπου κάνουν επεμβάσεις, γυρίζουν με την Αμερικάνικη σημαία. Εδώ θα έχουμε και την Ευρωπαϊκή σημαία. Αν δεν σας αρέσει η ελληνική, θα έχετε επιλογή να βάλετε τα αστέρια της Ευρώπης. Τι όμορφο, τι ωραίο να πεθαίνεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Von der Leyen, για να υπάρχουν οι αξίες του κεφαλαίου που κουμαντάρει όλη την Ευρώπη, των μεγάλων ομίλων, γιατί η ελευθερία για αυτούς είναι. Και πρέπει να πεθάνουν τα νιάτα της Ευρώπης συνολικά και πρέπει να αρχίζουν να εθίζονται σε φέρετρα με σημαίες σκεπασμένες, όπως λέει ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδος, ο κύριος Δένδιας. Δεν έχουμε δυνατότητα, λέμε, να επέμβουμε στην Ουκρανία. Κάνουμε πλάκα τώρα. Σοβαρά. Μπορεί η Ευρώπη να στηρίξει ευρωπαϊκό στρατό εκτός των συνόρων της? Όποιος το νομίζει αυτό, ζει σε έναν άλλο πλανήτη. Πρέπει λοιπόν, να το πούμε αγγλικά, to put a rack together. Εάν θέλουμε να το πετύχουμε, εάν πιστεύουμε ότι πρέπει, και εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουμε βαθύτατα ότι πρέπει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στην ευρωπαϊκή κοινωνία, πρέπει να τις πούμε ξεκάθαρα εκτός από χρήματα τι άλλο χρειάζεται και να αρχίσουμε να δουλεύουμε γι' αυτό. Και επίσης να θυμηθούμε την αξία του ευρωατλαντικού δεσμού. Πρέπει να τις πούμε ξεκάθαρα εκτός από χρήματα τι άλλο χρειάζεται. Τι άλλο χρειάζεται. Πες το! Πόλεμο! Γρατά! Πόλεμο! Πόλεμο! Πόλεμο! Για την αξία του ευρωατλαντισμού. Όπως λέει ο κύριος Δένδιας, έτσι λοιπόν, μιλώντας προχθές τα είπε όλα αυτά. Είναι η δεύτερη φορά που αναφέρεται σε τέτοια θέματα με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι η Ευρώπη να προετοίμαστε και πρέπει σιγά σιγά να μπει και αυτή, να αλλάξουμε την κουλτούρα. Πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα και να εθιστούμε, όχι να συνηθίσουμε. Είπα εθισμός. Οι Αμερικάνοι έχουν εθισμό στο να βλέπουν φέρετρα. Αυτή την λέξη χρησιμοποίησε και πρέπει και εδώ να εθιστούμε και εμείς να βλέπουμε τη γαλανόλευκη να σκεπάζει τα νιάτα της Ελλάδας. Φαντάζομαι τα νιάτα της Ελλάδας όλους αυτούς θα τους κάνουν αυτό που πρέπει να τους κάνουν, που τολμάνε και βγαίνουν και προετοιμάζουν και λένε ότι εσύ και εσύ πρέπει να, στο πλαίσιο του ευρωατλαντισμού, να δώσετε τη ζωή σας για να γίνει τι. Ωραίο ερώτημα, ωραίο θέμα έθεσε ο Νίκος Δένδιας. Δεν είναι βέβαια μόνο ο Νίκος Δένδιας. Θα ακούσουμε τον ανταποκριτή, τον Παντελή Βαλασόπουλο, για τις δηλώσεις του συναδέλφου του Δένδια, του Γερμανού Υπουργού Άμυνας. Η πραγματική απάντηση που έδωσε στο ερώτημα «Θα επιτεθεί πιο σύντομα η Ρωσία» ήταν η εξής, με την ακριβή μετάφραση. Η ερώτηση, λέει, είναι θεωρητική. Οι ειδικοί του στρατού και οι μυστικές υπηρεσίες μπορούν να υπολογίσουν περίπου πότε η Ρωσία θα έχει έτοιμες στρατιωτικές δυνάμεις που θα βρίσκονται σε θέση να πραγματοποιήσουν επίθεση σε μία χώρα του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι αυτό είναι δυνατόν μετά το 2029, όπως οι μυστικές υπηρεσίες. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι αυτό είναι δυνατό το 2028. Τώρα έχει εμφανιστεί και ένας στρατιωτικός ιστορικός που πιστεύει ότι είχαμε το τελευταίο καλοκαίρι σε ειρήνη. Δεν πρέπει, λέει, να δίνουμε την εντύπωση ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αμυνθεί. Δεν πρέπει, λέει, να δίνουμε την εντύπωση ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αμυνθεί. Εμείς δεν μπορούμε να αμυνθούμε. Το ΝΑΤΟ, τι το έχουμε τόσα όπλα. Εμείς εδώ, ειδικά ακόμη και στα χρόνια της κρίσης, δεν μειώσαμε ούτε ένα ευρώ τις δαπάνες για το ΝΑΤΟ. Για ποιον τα κάναμε, για μας? Όχι, για το ΝΑΤΟ μας τα κάναμε. Όπως το είπε, την αξία του ευρωατλαντισμού. Και αν χρειαστεί, όλοι οι νεολαία που είναι τώρα στα πανεπιστήμια να πάνε όλοι στο μέτωπο, να πολεμήσουν στην Ουκρανία, στη Ρωσία, να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα, όλους αυτούς τα γεωστρατηγικά, τους αγωγούς, τους κόμβους. Έχουμε γίνει και εμείς κόμβος, όπως διατυμπανίζουν οι κυβερνητικοί. Να θυμίσουμε, ενεργειακός κόμβος, να θυμίσουμε, στους άλλους δεν τα πάμε καλά, έχουμε κίνηση στον Κύφισο. Είμαστε ενεργειακός κόμβος, να θυμίσουμε ότι οι δύο κόμβοι της περιοχής είναι σε πόλεμο. Η Συρία δηλαδή καταστράφηκε επειδή ήταν κόμβος και η Ουκρανία επειδή ακριβώς ήταν κόμβος καταστρέφεται. Επειδή ακριβώς είναι κόμβος. Ο τρίτος κόμβος είμαστε εμείς. Δεν έχουμε καταστραφεί. Και όπως λένε και οι κυβερνητικοί, τα πάμε και πάρα πολύ καλά. Πού οφείλονται όλα αυτά? Οφείλονται και στο 2015. Γυρίσαμε. Πάμε πίσω στο παρελθόν. Οφείλονται και στο 2015. Εκεί που ήταν πρωθυπουργός ο διανοούμενος συγγραφέας πια Αλέξιος Τσίπρας, ο οποίος έχει γράψει την Θράκη, την Ιθάκη, τα μπερδεύουμε συνέχεια, την Ιθάκη του, και έκανε την πολύ ωραία ιδέα, την εφάρμοσε, να διαβάσει αποσπάσματα του βιβλίου. Θα ακούσουμε τρία αποσπάσματα για το δημοψήφισμα του 2015, πώς πήρε την απόφαση, ότι την πήρε μόνος του και καλά, ότι είναι μεγάλος ηγέτης, κατά από σκέψη, λέξεις στη σειρά του βάλανε εκεί. Δεν είναι AI, είναι ακριβώς όπως θα έχει πει ο Αλέξης. Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση. Ελπίζω να τα απολαύσει ο κύριος. Ευχαριστώ, Άλμπερτ. Προσωπική, βαθιά επεξεργασμένη και ψυχικά δύσκολη. Έλα, παιδί μου. Το βασάνισα όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και στην καρδιά μου. Έλα. Ήταν μια απόφαση με λογική και με ευαισθησία. Δημοκρατική ευαισθησία. Πρώτοι το έμαθαν οι πιο κοντινοί μου συνεργάτες. Τι του κάνει? Πες του τι σου κάνει, μάνα μου. Βγάλετε κύβους. Τους είπα ξεκάθαρα. Έλα, παιδί μου. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτά που μας ζητούσαν. Όχι γιατί δεν θέλαμε, αλλά γιατί αυτό που ζητούσαν ήταν η ταπείνωση του λαού και η πολιτική μας εξαφάνιση. Έλα, πέρασε με στην κορδέλα. Η απόφαση δεν μου ήταν εύκολη. Δεν είμαι άνθρωπος που παίρνει βιαστικές αποφάσεις ή κάνει άλματα στο κενό. Το αντίθετο. Βασανίζω και βασανίζομαι για κάθε μου απόφαση. Ζήτω το έθνος! Ζυγίζω την κάθε κίνηση. Θυσία θα γίνω για την πατρίδα! Υπολογίζω την κάθε λεπτομέρεια. Καμιά φορά περισσότερο από όσο χρειάζεται. Για τον Τσίπρα μιλάει. Είναι ο Τσίπρας που μιλάει για τον Τσίπρα και λέει ότι δεν παίρνει βιαστικές αποφάσεις και δεν κάνει άλματα στο κενό. Κάθε του απόφαση για όποιο θέμα, από τα πιο μικρά μέχρι τα μεγαλύτερα, ήταν ένα άλμα στο κενό. Δεν βασάνιζε τίποτα. Δεν είχε πλαν B, δεν είχε πλαν A. Δεν είχε τίποτα. Έλεγε εκεί Γιούρια, πήγαιναν και οι άλλοι από κάτω. Εδώ όμως είναι κωμικό όλο αυτό και μπράβο που το έκανε audiobook. Ναι, γιατί και να το θέλαμε να το παραγγείλουμε έτσι δεν θα ερχότανε. Χρωματίζει τον λόγο του και με τη συνέστηση της ευθύνης στις πλάτες του διαβάζει και συγκινούμαστε όλοι βέβαια γιατί θυμόμαστε τι έγινε ακριβώς πριν περίπου 10 χρόνια. Εκείνο το απόγευμα της 25ης Ιουνίου μέσα μου έκλεισε ο κύκλος της αναμονής. Ήρθε η ώρα, είπα. Κακάν, κακάν! Ζήτησα από τους συνεργάτες μου να συγκαλέσουν εκτάκτως νωρίς το επόμενο πρωί σύσκεψη της διαπραγματευτικής ομάδας και όλων των στελεχών της ελληνικής αποστολής. Για πες μου, παιδάκι μου, όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν? Στο ξενοδοχείο The Hotel, στο τελευταίο όροφο, στην αίθουσα όπου συνεδρίαζε η αντιπροσωπεία μας. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της διαδρομής μου. Και μου έκανε ένα μαλλί. Είχα την απόλυτη πεποίθηση ότι πράττω σωστά. Κλάντς. Για ένα λαό που δεν μπορούσε να εξευτελίζεται από τον κάθε υπάλληλο των Βρυξελών. Κλούτς. Τον κάθε τεχνοκράτη που πίστευε ότι η Ελλάδα συνιστά ένα είδος πειραματόζωου. Τσακπίνικο. Θα σε δω αργότερα. Τσάου. Αλλά την ίδια στιγμή ήξερα ότι το κόστος αυτής της επιλογής θα ήταν βαρύ. Και ότι εγώ προσωπικά έπρεπε να είμαι έτοιμος να το σηκώσω. Επιτέλους, ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει πιο αστείο πράγμα από τον Αλέξη Τσίπρα να προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι σοβαρός. Ότι είχε συνέστηση της ευθύνης και δεν ήταν επιπόλαιος. Γι' αυτό έγραψε το βιβλίο βεβαίως, για αυτές τις στιγμές. Και μπράβο του από την να τις διαβάζουμε ο καθένας μόνος του μπροστά στο βιβλίο, ευτυχώς που τις διάβασε ο ίδιος και τις έχουμε και με τη φωνή του και με την σοβαρότητα που έχει φωνή και με το χρώμα που έχει φωνή και θυμούμαστε όλοι αυτές τις πολύ κρίσιμες στιγμές που ζήσαμε τότε. Το τρίτο μέρος έρχεται. Ξεκίνησε η σύσκεψη. Ζήτησα να φύγουν τα κινητά από την αίθουσα για τον κίνδυνο των υποκλοπών. Προτείνω να πάμε για δημοψήφισμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση, τους είπα και συνέχισα. Δεν γίνεται η παραμικρή νήξη στο χρέος. Επιλέγουν αυτή τη στάση όχι επειδή πιστεύουν πως η πρότασή τους είναι μια λύση, αλλά επειδή θέλουν να μας τελειώσουν. Οπότε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα και αφού μας έδωσαν ένα τελεσίγραφο, να θέσουμε το τελεσίγραφό τους στην κρίση του ελληνικού λαού. Τα λόγια μου πάγωσαν την αίθουσα. Έπεσε σιωπή. Ήταν εκείνη η σιωπή που δεν είναι αμηχανία, είναι βάρος. Ύστερα άρχισαν τα πρώτα ερωτήματα. Ποιος είναι ο στόχος μας, με ρώτησαν. Ο στόχος, συνέχισα, είναι να κερδίσουμε το δημοψήφισμα, να αναγκαστούν υπό το βάρος της διεθνούς κοινής γνώμης να κάνουν πίσω και να επιστρέψουν στο τραπέζι με μια νέα πρόταση, βιώσιμη και λογική. Τους εξήγησα καθαρά. Δεν έχουμε πλέον διαπραγματευτικά όπλα. Δεν μπορούμε να τους πιέσουμε. Το μόνο που μας απομένει είναι το ηθικό μας πλεονέκτημα. Η εικόνα μιας χώρας που αντί να υπογράψει την ταπείνωσή της, ζητά από το λαό της να αποφασίσει. Αυτό είναι το όπλο μας. Αρλουμπαρίες. Αρλουμπαρίες, Μαριγούλα μου, για να μην πούμε το άλλο. Λέει εδώ ότι το. Καλά, ότι το ανακοίνωσε και πάγωσε η αίθουσα και ήταν από το βάρος. Αμηχανία τρελή ήταν. Δεν ήξερε κανείς τι γίνεται εκεί. Όλο αυτό το τσούρμο που είχαν μαζευτεί και καμονόντουσαν τους υπουργούς και τους υπεύθυνους και τους όρημους. Και αφού τους τα είπε όλα αυτά, αμέσως μετά ο ηγέτης, τον ρώτησαν ποιος είναι ο στόχος. Τι κωμωδία. Και είπε ο ηγέτης ότι ο στόχος είναι επειδή δεν έχουμε κανένα άλλο όπλο, γιατί άραγε δεν είχαμε άλλα όπλα. Και πού πάμε αφού δεν έχουμε άλλα όπλα. Άλλο λέει ερωτήσεις αυτονόητες, οι οποίες δεν έχουν νόημα, έχουν απαντηθεί. Και τους είπε ότι το μόνο όπλο είναι το όχι του λαού. Γιατί αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτημα. Και τι το έκανε ο ίδιος το όχι του λαού. Το μοναδικό όπλο που είχαμε όντως. Τι το έκανε. Το έκανε ενέμεσα σε ένα βράδυ. Αλέξης Τσίπρας. Ό,τι καλύτερο. Εμείς κάνουμε εδώ καμπάνια. Τον θέλουμε να ξαναγυρίσει και αρχηγό και πρωθυπουργό. Το αξίζει η χώρα σε αυτή την Ευρώπη έτσι όπως εξελίσσεται με τους πολέμους και τα υπόλοιπα. Νομίζω για στρατιλάτη ό,τι καλύτερο. Αλλά μπορεί να έρθει ένας άλλος, όχι ο Τσίπρας, ένας Κυριάκος. Προσπαθώ να σας πείσω για τα αυτονόητα. Γι' αυτό παλεύουμε, για τα αυτονόητα και γι' αυτό λέω ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε. Εγώ από την αρχή το έχω πει, δεν φτιάξαμε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Η ομάδα, η συγκροτημένη που ξεκίνησε αυτήν την ιστορία, το μοναχικό δρόμο και τη διαδρομή σου είναι από την αρχή, Δέσποινα. Εσύ. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Απλά έβλεπες και τα γραφεία κοντά. Χρόνια. Έβλεπες πώς κινήθηκε. Κινηθήκαμε με μια προοπτική. Να αλλάξουμε το σύστημα. Κινηθήκαμε με μια προοπτική. Να κάνουμε μια λαϊκή αντεπίθεση. Μια εθνική αντεπίθεση. Να κάνουμε αυτό που λέμε αντίσταση στην απολυταρχία, στην πλουτοκρατία και στην ολιγαρχία. Αυτό κάναμε. Να κάνουμε αυτό που λέμε αντίσταση στην απολυταρχία, στην πλουτοκρατία και στην ολιγαρχία. Αυτό κάναμε. Να υπηρετήσουμε το φτωχό πολίτη. Διότι όλοι οι άλλοι είναι συστημικοί κανονικοί. Τελοπών, ντε και σε μαζί. Διότι όλοι οι άλλοι είναι συστημικοί κανονικοί. Διότι όλοι οι άλλοι είναι συστημικοί κανονικοί. Ενώ αυτός δεν είναι κανονικός, είναι κάτι άλλο. Εδώ ακούσαμε αντίσταση, σήμερα το πρωί τα είπα αυτά, αντίσταση στην ολιγαρχία. Γενικώς έρχεται να κυβερνήσει και αυτός, Κυριάκος Βελόπουλος βεβαίως, το καταλάβατε από τα τελοπών και από όλα τα υπόλοιπα θα βγάλει και το εξουσιοπών. Τέλος στην εξουσία των άλλων, το αντιστασιαπών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να βγει. Σε πον, όλα αυτά είναι ελληνική πραγματικότητα. Η διηγήση Αλέξη Τσίπρα. Η σιγουριά Μητσοτάκη ότι δίνει προοπτική. Ο Δένδιας που προετοιμάζει για πόλεμο. Οι Ευρωπαίοι που προετοιμάζουν για πόλεμο. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τον κυνηγάνει οι κομμουνιστές, όπως μας είπε, και στεναχωριέται πάρα πολύ. Για ποιο λόγο? Επειδή σε όλες τις έρευνες δηλώνεται, εσείς οι Έλληνες, εμείς όλοι, δυσαρεστημένοι. Και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί το βλέπουν και οι ξένοι έξω και αναρωτιούνται. Για να δηλώνουν δυσαρεστημένοι, μάλλον είναι. Δεν είναι τα πράγματα καλά στην Ελλάδα. Όλο αυτό το είπε ο ίδιος σήμερα το πρωί. Και η χώρα μας και τη φήμη της πρέπει να την υπερασπιζόμαστε οι ίδιοι. Εγώ αισθάνομαι ντροπή να βλέπω σε όλες τις στατιστικές οι Έλληνες να λένε πόσο δυστυχισμένοι είναι. Γιατί αυτό το βλέπουν και οι έξω.

Ναι. Λέγεται. Ναι, συγγνώμη, Αποστόλη. Ο ίδιος. Τι κάνεις. Καλά, εσύ. Για πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Απλά θέλω να σου πω ότι ήρθα και σε είδα στην παράσταση και ήσασταν όλοι τέραχοι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας έκανες και γελάσαμε και έτσι προβληματιστήκαμε και συγκινηθήκαμε. Και ήσασταν όλοι υπέροχοι. Αυτό ήθελα να σου πω. Να είσαι καλά. Η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτή για την ερχόμενη Τετάρτη που έχουμε στο Σταυρό του Νότου με καλεσμένο τον Βίρονα Θεοδωρόπουλο. Να το. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να ξανάρθω. Και θέλω να σου πω ότι δεν σας άκουγα καιρό. Σας άκουσα πρώτη φορά από το Spotify πριν 3-4 μήνες. Όταν ήμουν πολύ χάλια ψυχολογικά, δηλαδή είχα πιάσει πάτο ψυχολογικά και είπα να άκουσα κάτι να ξεχαστώ. Και μετά είδα πως πάτο έχουμε πιάσει σε κοινωνία και δεν ξέχασα τα δικά μου τα προβλήματα. Να είδες, είμαστε όλοι κατά. Τέλειο, ναι, και μετά ήρθα και σε είδα από κοντά και ήσασταν αυτό καταπληκτική. Αυτό ήθελα να σου πω εξαιρετία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και το Θήμιο και όλους. Και να συνεχίσεις έτσι. Να σε καλά. Ξανάρθω, θα το ήθελα πάρα πολύ να ξανάρθω. Ναι. Πες αγάπη μου. Τι είναι αγάπη μου. Όχι αγάπη μου εσένα, όχι εσένα ρε. Θα πάω την κόλμη για τραγουδία στο χιλάκι, θα λέμε άντε. Οχου, όχι εμένα αγάπη μου, εγώ μην ακούσω αγάπη μου μια καλή κουβέντα. Έλα τώρα που έφυγε σε μεσημεριάτικα και τη γυναίκα μου μπροστά. Έλα σε παρακαλώ τώρα, έλα. Τι με αποκαλύπτει, σε παρακαλώ πολύ, γεια σα αγάπη. Ας με πει η γυναίκα σου αγάπη μου, δεν έχω πρόβλημα. Ιωάννα, Ιωάννα σε θέλει ο Αποστόλη, πες το κάτι. Καλησπέρα. Καλησπέρα αγάπη μου. Θα σε σκύρε, ρε πάει ο Τσογιά, έχει χάρη που είναι η κόλμη μου εδώ. Θα τα πούμε άλλη φορά, φυλάκια. Είναι κόρη σου, τέλος πάντων, έλα γεια. Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Και η χώρα μας και τη φήμη της πρέπει να υπερασπιζόμαστε οι ίδιοι. Εγώ αισθάνομαι ντροπή να βλέπω σε όλες τις στατιστικές οι Έλληνες να λένε πόσο δυστυχισμένοι είναι. Γιατί άμα το βλέπουν και οι έξω. Και σου λένε οι έξω. Γιατί να είναι τόσο δυστυχισμένοι οι Έλληνες, αλλά χάλια είναι η Ελλάδα. Ενώ πριν τι λέγανε οι έξω, ότι τι ωραία περνάνε οι Έλληνες, επειδή ερχόντουσαν εδώ για 15 μέρες και περνάνε ήλιο το καλοκαίρι. Έτσι βγαίνουν τα συμπεράσματα. Όπως και να έχει, πολύ σωστά τα λέει εδώ ο Υπουργός. Μην δηλώνετε ότι είστε δυσαρεστημένοι. Θα γίνουμε ντροπή, ρεντίκολο στη γειτονιά. Σκεφτείτε λίγο την εικόνα μας προς τα έξω, όλο τον εαυτό σας και τις ανάγκες σας. Βάζετε πρώτες. Θα σας φωτίσουμε τώρα μια άλλη πλευρά με τον ίδιο Υπουργό. Γιατί δεν έχει πάει ο νου σας σε αυτό. Συζητάμε όλοι για την ακρίβεια στα ενίκια και στα σπίτια. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Αυτό λοιπόν γίνεται επειδή έχουμε ανάπτυξη. Πρώτον, το έχουμε εμπεδώσει. Και δεύτερον, γίνεται για το καλό σας. Πρώτα απ' όλα, παραλαμβάνω. Εγώ δεν είπα ότι δεν έχουμε προβλήματα, είναι όλα τέλεια. Έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι με το ενίκιο. Ναι, είναι η απάντηση. Μεγάλο πρόβλημα. Πάμε να δούμε τώρα γιατί έχουν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχουμε, αγαπητή κυρία Κουτροκό και κύριε Γρηγοριάδη, γιατί η οικονομία μας τελευταία χρόνια πήγε πάρα πολύ καλά, η αξία των ακινήτων σχεδόν διπλασιάστηκε και μαζί με την αξία των ακινήτων διπλασιάστηκαν και τα ενίκια. Ενώ δεν διπλασιάστηκαν οι μισθοί. Άρα έχεις πρόβλημα. Συμφωνούμε σε αυτό? Σαφώς. Πάμε. Ότι αυξήθηκε η αξία των ακινήτων πρώτων δεν είναι μόνο κακό, είναι και πολύ καλό. Γιατί το 80% έχει ιδιοκατοίκηση. Άρα ότι αυξήθηκε η αξία των ακινήτων σημαίνει ότι το 80% που έχουν δικό του σπίτι αύξησαν την περιουσία του. Το έχετε καταλάβει. Αυτό βέβαια έχει σημασία μόνο αν πουλήσεις την περιουσία. Αν δεν την πουλήσεις, είτε αξίζει 5 είτε 105, δεν έχει καμία απολύτως διαφορά γιατί μένεις μέσα εκεί που να πας. Τα ενίκια όμως που επηρεάζονται, εξαιτίας αυτού που λέει τώρα εδώ ο Άδωνης, τα πληρώνετε, τα πληρώνουμε, είναι στους πολίτες. Οπότε να κρατήσουμε το θετικό ότι έχουμε σπίτια με μεγαλύτερη αξία από ό,τι στο παρελθόν, διότι έχουμε ανάπτυξη. Είδατε πως χρειάζεται να μην γκρινιάζουμε στις έρευνες και να βγαίνουμε και να λέμε είμαστε πιο πλούσιοι από ό,τι πριν, γιατί η περιουσία αξίζει 80%, 50%, 100% παραπάνω από ό,τι πριν. Όχι, δεν σας υποτιμάει καθόλου ο Υπουργός, είναι πολύ ρεαλιστής, σέβεται τον ελληνικό λαό, τις ανάγκες του και τον αγώνα που δίνει καθημερινά για να ζήσει αξιοπρεπώς. Να σου πω ρε Αποστολάκο, αλλάζουμε θέμα τώρα. Πόσα

Όχι τώρα, αργότερα. Κανείς δεν μπαίνει. Τι είναι αυτά τώρα, εδώ έχουμε σύσκεψη. Είναι πολύ σοβαρό όλο αυτό. Έπρεπε το όχι να γίνει ναι, έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα. Να πιστεί ο κόσμος ότι να παρουσιάσουμε την Κολοτούμπα ως αδιέξοδο και ως επιλογή. Θα μπαινε τώρα η Μπέτη μέσα. Παρακολουθούμε και ακούμε το ανάγνωσμα του Αλέξη Τσίπρα για εκείνη την κρίσιμη συνεδρίαση. Ήμουν συγκεντρωμένος ή μάλλον εγκλωβισμένος στο φόβο να μην διαρρεύσει τίποτα πριν από την ανακοίνωση. Από τη χαραμάδα της μισάνοιχτης πόρτας την είδα να μου κάνει νόημα. Μόνο μισό λεπτό. Και εγώ επίμονα της έγνεφα. Όχι, φύγε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Ευτυχώς δεν υπήρχε και το MeToo. Τότε έδιωξε την Μπέτη γιατί ήταν αφοσιωμένος στην κυβερνητική σύσκεψη. Ήταν μέσα στελέχη και στελεχάρες. Δεν ήταν όποιος να είναι τώρα. Βάλτε με το νου σας ποιοι ήταν εκεί δίπλα. Και έπρεπε όλοι αυτοί, έγινε μια πυρηνική σύνδεξη, θέλω να πω, σοβαρότητας, υπευθυνότητας, συνέπειας, και έπρεπε να αποφασίσουν κάτι για το καλό όλων μας. Αλλά είχε ξεχάσει τα γενέθλια. Τότε έβγαλε από την τσάντα της ένα μικρό σακουλάκι. Μέσα είχε τρία κεράκια γενεθλίων. Τα έβγαλε και τα σήκωσε ψηλά. Δαγκώθηκα μέσα μου. Ένιωσα άσχημα. Είχα ξεχάσει μέσα σε όλο αυτό ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού μου. Καλά, βούλιαξε όλη η χώρα. Δεν πειράζει. Ας ξεχαστούν τα γενέθλια του παιδιού. Αραιά και πού. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν άνθρωποι είμαστε. Πρωθυπουργός ήταν άλλωστε ο μπαμπάς, δεν πειράζει, δεν νομίζω να του έμεινε τραύμα του παιδιού. Εδώ έμεινε τραύμα συνολικό και συλλογικό σε όλους μας. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν εδώ περιγράφει πως ξέχασε εκείνη την μέρα. Είναι η μέρα που κλαίει η Μπέτη Μπαζιάννα συνέχεια κάθε χρόνο, νομίζω η ίδια μέρα, τα έχω μπερδέψει, πότε ήταν το δημοψήφισμα, πότε ήταν η Κολοτούμπα, όλα αυτά γενικώς προκαλούν πολύ και προκάλεσαν τραύματα στην οικογένεια και σε όλες τις οικογένειες του ελληνικού λαού. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας που διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο, το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται, το καταλαβαίνετε εδώ με τα λίγα αποσπάσματα που βάλαμε, και μόνο αυτή η προσπάθεια να φανεί σοβαρός και να φανεί υπεύθυνος και ο έχων επίγνωση της καταστάσεως, αυτό και μόνο, είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο σατυρικό, χαβαλέ, χιουμοριστικό, αστείο μπορεί να γεννήσει το ανθρώπινο μυαλό. Και κάπως έτσι, με αυτές τις διηγήσεις, μπορεί να σας παράξαμε την καρδιά, αλλά δεν γινόταν, πρέπει να τα ακούσουμε. Τα έχουμε 2-3 μέρες που θέλουμε να τα μεταδώσουμε, αλλά όλο κάτι γίνεται, μία το Πολυτεχνείο, μία το ένα το άλλο, έχουμε φούργες. Δεν τα ακούσαμε, αλλά έκατσε σήμερα, ήρθε η μέρα που τα ακούσαμε. Θα πάμε να ακούσουμε και σας αποχαιρετούμε έτσι το τρίτο μέρος του λαού. Διαφήσεις αμέσως μετά, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ελληνοφρένεια. Ίδια. Έχω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όπα. Όπα. Τη σημαία του Πολυτεχνείου δεν θα την κρατάει κανένα ακόμα. Θα την κρατάει μια πολύ όμορφη κυρία, η κυρία Γκίλφοϊ. Α. Ναι. Γιατί. Γιατί έχει στυλ. Α, επειδή έχει στυλ. Ναι. Really? Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης είναι με τη Χούντα και τα λέει όμως όπως τον εσύ. Αποκλείεται. Μόνο ο στρατός μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Και δεν λέγει ότι στείλαν τον συνταγματάρχη, τον ήρωα της Κύπρου. Δεν έπρεπε να τον στείλουν στο Πολυτεχνείο. Αυτό είναι για τα σύνορα, να πολεμάει στις άκρες. Α, ήταν λάθη στρατηγικά. Ναι, γιατί αυτός που τον λέγανε και δεν δήλωσε. Α, είσαι και αναλυτής, μ' αρέσει. Εγώ είμαι με το αυτόν της Ισλανδίας, τον δημοκρατικό πρόεδρο. Να τα λέει οδέτερα, γιατί φάγανε και κόσμο παραλίγο να φάγουν εμένα, φάγανε τον Βακάρι. Κάντα δίπλα μου. Ήμουν απέκτογος στην πλατεία Βάδε. Και ο Μητσοτάκης έτσι την πάτησε. Ήμουν τυχερός, διότι μια βόμβα έπεσε Volltreffer, που λένε οι Γερμανοί, κατευθείαν κατά πάνω στο μπροστινό βαγόν. Μια βόμβα στο πίστεο, μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα. Το Βακάντρα, δεν λένε για τα ελικόπτερα που στην πολυκατοικία έμενα Πετρούπολη τότε και άπλωνα στην ταράτσα. Και πέρναγε το ελικόπτερο, μας γάζωσε. Πω, ναι, αλλά στεγνώνει τα ρούχα γρήγορα. Και να λένε και κάτι άλλο. Οι λοκατζίδες, γιατί ήμουνα στον Αστρόπεργο πλάσμα. Λοκατζής ήσουνα, έλα μάνα να με δεις τώρα που είμαι λοκατζής. Εδώ πάλι κάνει 20 χρόνων. Εδώ πάλι κάνει 20 χρόνων.